अब प्रजा जन के कृत्य को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य त्याग के शरीरादिकों के पुरुषार्थ को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से नियम करें, जिससे सब लोग धनयुक्त होवें। अब अगले मंत्रों में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा लोग बुद्धिमान मंत्रियों का सत्कार करके रक्षा करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं और सभी काल में उद्यमियों की रक्षा और दुष्टों का निरंतर ताड़न करें, जिससे कि सब शुद्ध आचरण वाले होवें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा और राजपुरुष प्रजाओं में पिता के सदृश वर्ताव करके सत्य न्याय का प्रकाश कर और अविद्या को दूर करके प्रजाओं को शिक्षा देते हैं, वे पवित्र गिने जाते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्मयुक्त कर्मों को करके विद्या और सभा में प्रीति उत्पन्न करके पवित्रता की कामना करते हुए विद्या और जन्म के बढ़ने वाले बिजली आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्ती राज्य करके आनंद का निरंतर भोग करें। अब राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्यों के मध्य में राजा का जन्म वह बड़े पुण्य से उत्पन्न हुआ, ऐसा जानना चाहिए। जो राजा विद्यमान न हो तो कोई भी स्वस्थता को प्राप्त हो और जैसे मेघ के समीप से सबका जीवन और वृद्धि होती है, वैसे ही राजा के समीप से सब प्रजा के वृद्धि और जीवन होता है। भावार्थ। हे राजन, जैसे सूर्य से उत्पन्न प्रातः काल सबको शोभित करता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य से हुए विद्वान हम लोग आपकी आज्ञानुकूल जैसे वर्तें, वैसे ही आप हम लोगों का हित निरंतर करो और सब हम लोग परस्पर मेल करके और अन्याय दूर करके धर्म संबंधी कर्मों को प्रवृत्त करें। भावार्थ। राजा को चाहिए कि यथार्थ वक्ता ही पुरुषों के वचनों को सुन और उत्तम प्रकार विचार कर सेवन करे। उन यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय वस्तुओं को देकर वे निरंतर संतुष्ट करने योग्य हैं। इस प्रकार राजा और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सभा सब मिलकर सब कर्मों को सिद्ध करें। इस सूक्त में राजा प्रजा और यथार्थ वक्ता पुरुष के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह द्वितीय सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले तीसरे सूक्त का वर्णन है। उसके प्रथम मंत्र से सूर्य रूप अग्नि के दृष्टांत से राजा प्रजा जनों के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान लोगों, राजा और प्रजा जनों के साथ एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य को स्थित करके सबका प्रिय सुख साधन किया, वैसे ही हम लोगों के मध्य में उत्तम गुण कर्म और स्वभाव युक्त को राजा करके हम लोगों के हित को आप लोग सिद्ध करो, जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होवे। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि ऐसा गृह बनावे जो कि पतिव्रता सुंदरी मन की प्यारी स्त्री के सदृश सब ऋतुओं में सुख देवे और वहां स्थित हुआ ऐसे कर्म करे कि जिन कर्मों से अपनी प्रजा अनुरक्त होवे। भावार्थ। वही राजा उत्तम होता है जो मोह आदि दोषों से रहित होकर सब वचनों को सुनने, सत्य और असत्य को देखने और मेघ के सदृश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त कराने वाला न्यायाधीश होवे। भावार्थ। हे राजन, आप जब प्रजा के सत्य न्याय को करेंगे तब ही आपकी आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके प्रजा एक सम्मति से होगी। अब उपदेशक के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो राजा श्रेष्ठ वा विद्वानों की निंदा करे वह आप लोगों से रोकने योग्य है, और सब राजकर्मों की सिद्धि के लिए समय व्यवस्था करनी चाहिए, और जब जब जो जो कर्म करना हो तब तब वह वह कर्म करना चाहिए। इस प्रकार राजा को उपदेश करना चाहिए। जब मित्र द्रोह का आचरण करे तभी उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा करने पर राजा और प्रजा दोनों की निरंतर उन्नति होवे। भावार्थ, राजा आदि अध्यक्षों के प्रति अध्यापक, उपदेशक और मंत्रीजन ऐसा उपदेश देने कि आप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध, बलिष्ठ, उत्तम आचरण वाले, सत्यवादी और दुष्ट पुरुषों के नाश करने वाले कब होवोगे, और उत्तम आचरण करने और दुष्ट आचरण के त्याग में विलंब ना करो। अब विद्यार्थियों की परीक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, अध्यापक लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा के प्रत्येक अठवाड़े, प्रत्येक पक्ष, प्रतिमास, प्रति छमाही और प्रतिवर्ष परीक्षा यथा योग्य करनी चाहिए, जिससे कि राजकुमारादि सब भ्रम रहित, ज्ञान विशिष्ट, उत्तम स्वभाव युक्त शरीर और आत्मा के बल सहित धर्मिष्ठ 100 वर्ष जीने और न्याय से राज्य के पालन करने वाले हुए। अब अगले मंत्र में राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा लोग वायु के सदृश अपने बल को बढ़ाते, योद्धा लोगों के शिक्षक और परीक्षकों का सत्कार करते और प्रश्नोत्तर से सबको जान उनके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं, वे सूर्य के सदृश ऐश्वर्य के प्रकाशक होते हैं। कब मनुष्यों को ब्रह्मचर्य आदि से पुरुषार्थ सेवना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके और धर्मयुक्त व्यवहार से धर्म का अन्वेषण और इंद्रिय जित होने से नियम से भोजन करने वाले होकर पुरुषार्थ करते हैं, वे स्नेही स्त्री और पुरुष के सदृश आनंदित होकर सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर भी पुरुषार्थ कर्तव्यता को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पृथ्वी के अर्ध भाग में बिजली सूर्य रूप से शोभित होती है और दूसरे भाग में रात्रि के समय छिपी हुई चलती है, वैसे ही शयन और जागरण नियम से कर और पुरुषार्थ करके वीर्य बढ़ा के 100 वर्ष की अवस्था युक्त हुए सबको आनंद दीजिए। अब राजा आदि क्षत्रियों के लिए उपदेश अगले मंत्र में करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा आदि वीर क्षत्रिय जैसे पवन से युक्त बिजलियां मेघ को इधर उधर चलाए और तोड़ पृथ्वी पर गिर के सबको सुख देती हैं और दूसरी बिजली का बिडोलन करके सूर्य को उत्पन्न करती हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुषों का नाश और न्याय का प्रकाश, बुद्धि का बिडोलन और विद्या को उत्पन्न करके सूर्य के सदृश प्रकाशमान हुए अतुल सुख को प्राप्त हो। अब संग दोष, अदोष और रक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे शुद्ध जल सुखकारी और अशुद्ध दुख देने वाले होते हैं, वैसे ही उत्तम गुणों का संग आनंददायक और दोषों का संग दुख देने वाला होता है, और जैसे ऐश्वर्य युक्त धार्मिक जन कृपा से बुभुक्षित आदि का पालन करता, वैसे ही सज्जन लोग सबकी रक्षा करते हैं। अब बुद्धिमानों के बुद्धिमत्ता विषय को कहते हैं। भावार्थ, उन्हीं लोगों को बुद्धिमान समझना चाहिए कि जो अन्याय से किसी का वस्तु दुष्ट वेश हिंसा करने वाले का संग, न्याय से प्राप्त हुए धन का व्यर्थ खर्च, दुष्ट बंधु का संग और शत्रु का विश्वास नहीं करके आनंद का भोग करें। अब राज्य पालन विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, वे ही राजा लोग यश के भागी हैं कि जो दुष्ट पुरुषों की दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता बढ़ा के राज्य का निरंतर पिता के समान, अर्थात पिता अपने पुत्र की पालना करता है, वैसे पालन करें। भावार्थ, हे राजन, आप यथार्थ वक्ता विद्वानों का संग निरंतर करिए और उनके उपदेश से न्याय पूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित होइए। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही निश्चित प्रशंसा जानने योग्य है कि जो धार्मिक विद्वानों से की जाए। अध्यापक और उपदेशक जनों को चाहिए कि पढ़ने और उपदेश देने वालों को सदा ही सत्यवादी और विद्वान करें। इस सुक्त में अग्नि, राज और प्रजादिकों के कृत्य और गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह तीसरा सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ।